погляди чабанів якусь мить прикуті до нього. Буває вечірня зоря золота, буває рожева, а ця ось багрянисто-туманна, червона, густа. «Завітрюжить, видно, завтра», – каже Корній. «А ось для нас ці прикмети вже не дійсні», – зауважує льотчик трохи сумовито. «Чому ж не дійсні?» – дивується батько. «Хіба вже не віриш?» «Не в тім річ, лише до цього обрію, доки око вхопить. Ці прикмети мають силу, а в нас інші радіуси. Нам, що синоптик скаже». На деякий час за столом настає тиша. Чути, як найменший Корнієв посопує на руках у матері. Просто від отари підійшов з грилигою ще один чабан. Микола Карнаух. Високий худий чоловік без лівого ока, що витекло на фронті. Сяк так, пригостившись, Карнаух підсів до старшого чабана, і чути було, як він стишеним голосом розповідає про якусь оту, що знов не пасеться, що заскучала чогось. Ішлося, видно, про хвору вівцематку. Карнаух незабаром знову пішов до отари, а Горпищенко після цього був уже не в тому настрої, як перше. Палив цигарку, мовчав. Тоня, пересівши до брата, схилилась до нього в таємничості. Щось зашепотіло над вухом, хоч про її тайни тут вже всі чабанята знають. «Як добре, що ти приїхав!» – чує брат її гарячий шепіт. «Допоможеш мені одну загадку розгадати? Разом з твоєю телеграмою листа ось одержала». Тоня при цьому показала йому з-під вирізу плаття кінчик зім'ятого листа і, показавши, знов заховала глибше на грудях. «Чудосія! Не лист, одні крапки та тире!» «Азбукою Морзе?» – догадався брат. «Це здорово!» «То з космосу листи нашій Тоні йдуть!» – жартує Демидиха, розвеселившись. «Хто ж хоч він? Це, мабуть, той, що по радіо Тоню вітав». Приколисуючи дитину, сказала Корнієва молодиця, і потім звернулась до льотчика. «Ціла ж тут історія в нас була, Петре. Сидимо так увечері, слухаємо радіо. Аж раптом звідти, з приймача, голос хлоп'ячий. Тоню, Тоню, ти чуєш мене? Яку тобі пластинку поставити?» Кашлянув, засміявся і поставив верховину. «Знаєш, шибеник, що саме Тоні найбільше подобається?» – докинув Корній. «Пустощі то все», – сказав батько суворо. «Краще про науку думала б». А мати теж докірливо кивнула на Тоню. «Оце ж такі тепер учениці пішли. Екзамени заходять, а їй хоч би що. Дівування вже на умі». «Хіба ж я просила мені писати?» – вигукнула Тоня ображено. «Такі листи, та ще зашифровані, це теж наука», – заступився за сестру брат. «Кортить прочитати?» «Ой, кортить!» – спалахнула Тоня. «Давай сюди, спробуємо розгадати твою шифровку». «Ні-ні-ні!» – схопилася Тоня і, притискаючи листа рукою до грудей, майнула від товариства. По якійсь хвилині вона вже розшаріла, стояла за тополею, визиркувалась в люстерко. «Мати й там крізь листя побачила її.